Din nou avem de-a face cu o criză a imunoglobulinei, iar doi pacienți și-au pierdut deja auzul din cauza lipsei medicamentelor vitale. După ce la finalul anului trecut o femeie din județul Alba a murit pentru că nu a primit la timp tratamentul cu imunoglobulină, acum iarăși pacienții sunt nevoiți să aștepte medicamentele. Pe 20 ianuarie era așteptată o nouă tranșă de tratamente, însă aceasta nu a fost livrată, spune Otilia Stâncă, vicepreședinte al Asociației Pacienților cu Imunodeficiențe Primare. O adus na o tură în decembrie și acum ar fi trebuit în 20 ianuarie să intre, dar se pare că din nou nu se știe când va intra. Na, ideea e că e un tratament care chiar trebuie ținut la timp lunar, că altfel apar complicații. Avem în asociație doi pacienți care s-au pierdut auzul pentru că au întârziat tratament, ca exemplu. Sau rămân cu afecțiuni pulmonare, pe viață, hepatice, altele. Diverse complicații care pot să apară din lipsă de tratament. Otilia Stânga spune că aceste medicamente ar fi trebuit comandate cu 6 luni înainte de statul român pentru că procesul de producție este unul de durată. Fiind produse din plasmă, sunt în cantitate limitată, depinde numărul de donatori și atunci producătorii își previzionează stocurile, comenzile sunt făcute cu minim 6 luni înainte. Nu prea găsesc probabil de unde să cumpere și cum să se aprovizioneze, pentru că a fost făcut totul în grabă și în ultimul moment. Am luat legătura cu Ministerul Sănătății. Oficialii promit că săptămâna aceasta va fi livrată o nouă tranșă de medicamente. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, Oana Grigore. Dimineață, Ministrul Sănătății, doamna Sorina Pintea, va avea o întâlnire cu șeful companiei naționale Unifarm. Vor discuta despre desfășurarea activității acestei instituții, despre aprovizionarea pieței cu medicamente, inclusiv cu imunoglobulină. Din declarațiile șefului Unifarm, la sfârșitul acestei săptămâni, producătorul va livra pe piața românească 600 de doze de imunoglobulină pentru tratarea imunodeficiențelor primare. 600 de doze sunt prea puține, spune Rozalia Lăpădatu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Ea atrage atenția că deja sunt pacienți ale căror vieți sunt iarăși puse în pericol din cauza lipsei tratamentelor. Sunt foarte puține aceste 600 de doze. În ultimele luni am funcționat pe sistem de avarie, adică doar cazurile urgente de imunoglobulină au primit tratament. Și deja sunt foarte multe luni și oamenii se simt din ce în ce mai rău. Deci chiar mi-este teamă să nu mai avem parte de cazuri foarte grave care să se sfârșească trist. Sunt pacienți care au spus că sunt în stare foarte gravă, că nu și-au mai făcut terapia de aproape 6 luni. Viața lor le puse în pericol. E aceeași situație ca femeii din Alba. Exact. Este exact aceeași situație că și femeia din, doamna din Alba, suferea tot de o boală autoimună. Imagini de coșmar la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara circulă pe internet, pereți mâncați de mucegai și mizerie, paturi ruginite și așternuturi murdare. Acestea sunt condițiile în care sunt nevoiți să stea internați unii dintre bolnavii care vin la acest spital. Primarul din Timișoara, Nicolae Robu, reacționează și spune la Europa FM că mare parte din spital este renovat, însă recunoaște mai sunt saloane care arată jalnic și în care, într-adevăr, medicii încă mai internează pacienți. Elena Tudor vine cu detalii. Fotografiile cu un salon mizerabil au fost postate pe internet de o doamnă al cărei bunic de 87 de ani a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Spune că în acel salon mai stau alți aproape 8 pacienți înconjurați de mizerie. După ce pozele postate de dumneiei au început să circule pe internet, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a postat la rândul său o serie de fotografii în care se pot vedea saloane curate, moderne, proaspăt renovate. Edilul spune la Europa FM că mare parte din Spitalul de Boli Infecțioase este renovat. Mai afirmă că timp de 50 de ani nu au existat lucrări de reabilitare și promite că până la vară întreg spitalul va fi refăcut. Sunt lucrări în derulare și la etajul 2 sunt acele saloane care arată oribil și în care, din păcate, au fost cazați bolnavi. E o situație tranzitorie. Până la vară totul va fi reabilitat. Nicolae Robu spune că medicii sunt nevoiți să interneze pacienți chiar în acele condiții. Putea să fie mai mult spirit gospodăresc, mai multă preocupare ca inclusiv în acele saloane care au deja ușile schimbate și geamurile să fie totuși condiții ceva mai bune. Între două rele au ales răul cel mai mic. Să-i spitalizeze chiar în acele condiții. Este înfiorător. Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara a fost înființat în anul 1973 într-o clădire construită în anul 1942, iar unitatea medicală deservește județele Timiș, Caraș Severin, Arad și Hunedoara. Ascultați știrile Europa FM. A fost reținut șoferul care a provocat accidentul în lanț de sâmbătă de pe Bulevardul Dacia din București. Procurorii au emis pe numele lui ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Anchetatorii bănuiesc că bărbatul a lovit intenționat cele trei mașini care erau oprite la semafor. Urcase la volan, șoferul consumase cocaină, după cum singur a declarat. Femeia care îl însoțea le-a spus polițiștilor că și ea se drogase. Are amănunte Manuela Nicolescu. Bărbatul de 39 de ani a fost externat ieri la prânz din Spitalul Floreasca și apoi audiat la Direcția Omoruri a Poliției Capitalei. Dragoș Bârligea a recunoscut că a consumat droguri înainte de a se urca la volan, dar le-a spus jurnaliștilor că nu a vrut să provoace accidentul. Regretați? Dar n-am făcut, n-am avut intenție. Să știți. Dar ce ai vrut? Dar ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Mergeam cu viteză și după aia cum am medicină. Vă șerșați soția? Nu. Femeia cu care era în mașină va fi externată cel mai probabil astăzi. Medicii le-au recoltat probe biologice pentru a stabili dacă au consumat droguri sau alcool. Potrivit unor surse judiciare, partenera lui Dragoș Bârligea a dat o declarație în calitate de parte vătămată. Cei doi se certau înainte de accident. Ea îl acuză că ar fi vrut să o omoare și de aceea ar fi provocat accidentul. În urma evenimentului, mai multe mașini au fost făcute praf și 5 oameni au fost răniți și transportați la spital. Dragoș Bârligea nu ar avea permis de conducere emis de autoritățile române. El a prezentat un document într-o limbă străină despre care a susținut că dovedește dreptul său de a conduce. Procurorii au anunțat că în mașina sa au fost găsite prafuri albe care vor fi analizate pentru a se stabili natura lor. La Iași era audiat aseară bărbatul care a înjunghiat un adolescent într-un autobuz. Victima a fost rănită cu un cuțit în zona pieptului. Agresorul ar fi fost deranjat că băiatul mâncase mințe în mijlocul de transport. Atacul s-a produs în cartierul Păcurari. Acțiune inedită astăzi la Senat, un covor cu 142.000 de semnături ale românilor care cer renunțarea la modificările nocive ale legilor justiției va fi întins pe jos la picioarele senatorilor. Este o acțiune a platformei civice online de click. Semnăturile au fost adunate de la românii din țară, dar și din diaspora, nemulțumiți de modificările pe repede înainte aduse legilor justiției. Am stat de vorbă cu Roxana Pencea Brădățan de la platforma de click. Evenimentul de înmânare va avea loc în fața plenului Senatului, fix înaintea începerii sesiunii de plen a senatorilor. Senatul, vă reamintesc că a fost camera și este în continuare camera decizională pe legile justiției, de aceea am simțit nevoia să fim acolo cu un covor mare de semnături, peste 70 de metri lineari de covor, pe care îl întindem pe jos în acea mare sală, simbolic, arătându-le senatorilor că fie au opțiunea să calce în picioare voința cetățenilor, fie au posibilitatea ca acum, pe ultima sută de metri, odată cu hotărârile, deciziile CCR, să renunțe să abandoneze aceste modificări la legile justiției sau să le anuleze. Acțiunea este programată să aibă loc astăzi de la 15:30 la Senat. Primarii se întâlnesc astăzi cu noul ministru al finanțelor, Eugen Teodorovici, pentru a discuta despre pierderile suferite de bugetele locale în urma scăderii impozitului pe venit de la 16 la 10%. Măsura a făcut ca sumele adunate la bugetele primăriilor să fie mai mici, iar edilii din țară se plâng că nu mai au bani de investiții. Primarul din Arad, Gheorghe Falcă, spune că edilii vor cere acum ministrului de finanțe creșterea cotei defalcate din impozitul pe venit, care se transferă către bugetele locale, o măsură susținută de Eugen Teodorovici anul trecut, pe când era președinte al Comisiei de Buget Finanțe din Senat. În cadrul Comisiei de Buget în 2017, Ministrul Finanțelor a susținut necesitatea ca administrațiile locale să aibă cotele defalcate din impozitul pe venit până la 68% pentru administrația locală. Și evident, solicităm ca acum în poziția dânsului de Ministru al Finanțelor să pună în practică analiza pe care a avut-o în Comisia de Buget. În acest moment, care este cota după modificarea codului? 43%. Și marea majoritate a primăriilor au pierdut cam jumătate din veniturile de dezvoltare. Sunt multe administrații care au pierdut toți banii pentru dezvoltare. Propriu zis, în administrația locală s-au pierdut 11 miliarde de lei. Dacă propunerea primarilor nu va fi aprobată de executiv, aceștia spun că vor fi nevoiți să mărească taxele și impozitele. E clar că pe viitor, pentru a face treabă într-o comunitate, în loc să-ți dea guvernul ceea ce ți-a luat, o să ne dea cetățenii. Asta înseamnă că cetățenii vor contribui mai mult decât ar fi necesar la dezvoltarea unei localități. Întâlnirea dintre primar și ministrul de finanță urmează să aibă loc astăzi de la ora 14. Ascultați știrile Europa FM. Grecii cer Macedoniei să-și schimbe numele. Sute de mii de greci au manifestat aseară la Atena pentru a cere guvernului elen să nu accepte folosirea termenului de Macedonia în nicio posibilă înțelegere cu fosta Republică Iugoslava a Macedoniei. Manifestanții s-au strâns în fața Parlamentului, în piața Sintagma, și-au scandat jos mâinile de pe Macedonia și Macedonia aparține Greciei. La manifestație a participat și compozitorul grec Mikis Theodorakis, în vârstă de 92 de ani, cel care a compus coloana sonoră a filmului Zorba Grecul. Macedonia a fost și va fi mereu greacă. Dacă guvernul vrea să semneze în numele țării noastre, trebuie mai întâi să întrebe poporul grec. Trebuie să înfruntăm această problemă uniți ca un pumn, le-a spus Theodorakis manifestanților. Protestatari din toate colțurile Greciei au venit ieri la Atena. Au fost aduși cu autobuze închiriate special de preoți și primari locali, cu mașinile personale sau cu feriboturi. În centrul capitalei elene, traficul a fost blocat și mai multe stații de metrou au fost închise. Tentativele Macedoniei de a fi inclusă în NATO și în Uniunea Europeană au fost blocate până acum de Grecia, care susține că numele Macedonia poate duce la revendicarea de către țara vecină a regiunii din nord a Greciei, care poartă același nume, zonă în care se află Salonic. Până la soluționarea disputei, Atena a fost de acord ca țara vecină să se numească fosta Republică Iugoslavă Macedonia. Știrile Europa FM la final, început de săptămână cu temperaturi în scădere în cea mai mare parte a țării, se anunță ninsori slabe în regiunile nordice și izolat la Lapovițe și ninsori în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 grade în Maramureș și în nordul Moldovei și 9 grade în Oltenia. În zonele joase izolat vor fi condiții de ceață acum dimineață. În capitală nori, dar condițiile de precipitații vor fi reduse, 6 grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Ioana, mulțumesc! 7 și 11, sport, Luca Pastia. Bună dimineața, Dinamo și CSU Craiova au remizat 2-2 la reluarea ligii întâi. Oltenii au deschis scorul din penalti la jumătatea primei reprize prin Gustavo, iar Nemeț a egalat chiar înainte de pauză în urma unei gafe a portarului Calancea. În minutul 55, Bărbuț a făcut 2-1 pentru Craiova, iar apoi a ratat o ocazie importantă. Intrat în repriza secundă, Daniel Popa a egalat în minutul 85. Oaspeții au mai cerut două lovituri de pedeapsă pe parcursul meciului din Ștefan cel Mare, iar dinamoviștii au trecut pe lângă victorie în minutele de prelungire, când Nistor a nimerit bara cu un șut din afara careului. Un alt meci jucat ieri în etapa a 23-a, FC Botoșani Juventus București s-a încheiat 0-0. Diseară de la 20:45, CFR Cluj va întâlni pe Concordia Chiajna. Ardelenii au în acest moment un punct mai puțin decât liderul FCSB, care a trecut cu 2-1 sâmbătă de Gazmetan Mediaș. FC Liverpool și Tottenham au făcut un 2-2 spectaculos în Premier League. Cormoranii au condus din minutul 3 când a marcat Salah. Wanyama a egalat abia în minutul 80, iar 7 minute mai târziu Kane a ratat un penalty. Finalul a continuat electrizant, Salah a reușit dubla în minutul 91, dar Tottenham a primit o nouă lovitură de pedeapsă în al 4-lea minut de prelungire. Tot Kane a executat și de această dată a transformat. Derby cu multe goluri și în Franța, asemănă cu Olympique Lyon 3-2, oaspeții conduceau cu 2-0 după prima jumătate de oră. Monegașcii au egalat în interval de numai 5 minute, dar au rămas în 10 chiar înainte de pauză. Chiar și așa, Monaco a avut ocaziile mai mari în repriza secundă și în cele din urmă a dat lovitura în minutul 88. CSM București a câștigat și al doilea meci jucat în grupa I principală a Ligii Campionilor la handbal feminin, 31-26, în deplasare la formația daneză Midtjylland. Cristina Neagu a fost cea mai bună marcatoare, cu 10 goluri. Campioana României a fost condusă o singură dată în repriza secundă, 23-22, dar a marcat apoi de 6 ori consecutiv. Lideră cu 2 puncte avans, CSM București va juca următorul meci duminică la sala polivalentă cu a doua clasată, Rostov Don. Și HC Zalău a câștigat aseară 25-22 acasă cu Larvik din Norvegia în cupa EHF. Drăguț, Nica, Panici și Rob au înscris fiecare de câte 4 ori. HC Zalău a trecut pe primul loc în grupă și și-a asigurat deja calificarea în sferturile de finală. Deci la handbal feminin suntem în continuare foarte buni. Sunt ele foarte bune. Noi suntem pe margine, da. Foarte încântați. În sensul ăsta? Da. Banca Mondială ne-a dat 300 de milioane de euro. Nu, a dat Guvernului României. Noi va trebui să plătim după aceea. Și asta e... Scuzați că v-am întrerupt. Da, e mai bine așa, să știi. Deci, de ce nu spunem la handbal feminin? Suntem foarte bune. Pe aceeași frecvență cu tine. We'll be right back. crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. To be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Depeche Mode la Europa FM, 7:18. Bună dimineața! Bună dimineața! Începem o nouă săptămână, cine știe cum o terminăm. Da, dar începutul este asta. Ușor, ușor. Da, am văzut aseară, nu știu dacă v-ați uitat, am văzut un interviu, mă rog, am văzut o conversație cu doamna Vasilica Dăncilă la România TV. Acum îmi dau seama, tehnic nu e corect ce am spus. Am spus că am văzut o conversație. De fapt, am ascultat o conversație. Doamna Vasilica Dăncilă a dat un soi de răspunsuri prin telefon. A, era și... în direct, prin telefon. Da, era în direct prin telefon și senzația mea, eu sper că m-am înșel, sper că mă înșel, dar senzația mea a fost că citea răspunsurile. Adică eu am remarcat asta, doamna Dăncilă, de când a apărut în prim planul vieții politice, nu face decât să citească. Atunci când are de spus ceva, citește. A făcut prima ședință de guvern, a citit. Bună ziua, dragi colegi! Pe cuvântul meu. După care a citit. Bună ziua! Da. Singura dată când a răspuns liber, a fost când a zis, nu știu, nu comentez, nu mă pune să spun acum, e prea devreme să spun, nu pot să vorbesc despre asta deocamdată. Programul de guvernare. Da, citiți programul de guvernare. Aia a fost singura dată când a vorbit liber și n-a spus nimic. În rest, de fiecare dată când a încercat să spună ceva, de fapt a citit. Aseară, la fel, era domnul